The government hates rap. You know why I say that? Because they don't arrest anybody that kills rappers. They don't have shit when it's a dead rapper. If you want to get away with murder, all you got to do is shoot somebody in the head. Look at all these dead rappers. Biggie Small, Jim Master, J. Tupac Shakur, Listen! Damn! So fucked up. The whole world's fucked up. Wyobraź sobie, że nie żyję. Nie popełniłem samobójstwa. Za bardzo kocham Boga, aby strzelić samobuja. Słuchaj, wiesz czemu nigdy nie uciekłem z bloków? Bo rozdawałem życie wśród grobowców pełnych prochów. Jestem trupem, zwiedziłem prosektorium. Rapuję za grobu, na pozór mam stąd lepszy odbiór. Chodź tu, nie wykopuj mnie, by sprawdzać puls. Oddałem serce wam, więc na chuj ci mój mózg. Stój! Zbadaj swój, bo chyba masz martwicę. Straciłeś duszę, zanim zakopali cię pod krzyżem. Wstydź się! Mój kostium hip-hopowca był przykrywką. Nie byłem super bohaterem, super być banitą widmo. Wiesz czego bałem się najbardziej zawsze? Że rozminę się z rajem, frajer, który dawał wiarę. Tak jest, cały ja nie umiałem napluć twarz. Czytaj mu testament, bracie, wyjdź na dach. Jeśli kochasz życie, powiedz. To bardzo ważne, ile marzeń masz w sercu. Widzisz zachodzące słońce? I tak najbardziej liczy się jego geniusz. Stań na dachu i krzycz! Nie musisz czekać na śmierć, ona przyjdzie. Chcesz taki film? To zabaw się teraz w jego scenarzystę. To była sekcja zwłok, daję im w kość, yo. Kim był ten grabarz, co pochował mnie żywcem? Nie żyję, bo zwiedziłem ci, chcę w ich kostnicę system. Język Einsteina, nim rozmawiałem z Grailem. Pomyśl, gdybym był niewidomy, rapowałbym z głowy zwrotki. Te fenomenalne powierzchnie tnące wypadły mi z czaszki, wygrapy ropały na grobek. Boże, nie byłem Bogiem, nie stworzyłem wszechświata. Jedyne co wytworzył szatan, to globalizacja, klatka. Mam tak samo jak ty, ładną trumnę. I zanim umrzesz, ubierz się w najdroższy garniturek. Weź komórkę, zadzwonisz jako szalony nieboszczyk. Halo, jestem poza zasięgiem, gadaj z sekretarką. Wiarą, byłem medium, wywoływałem duchy. I wywołałem fotografię gwiazd, pełną kluczy. Więc zwiedzaj cmentarz i zapal dla mnie świeczkę, ziomuś. Nie najarałeś i ja rapuję za grobu, powtórz. Jeśli kochasz życie, powiedz. To bardzo ważne, ile marzeń masz w sercu. Widzisz zachodzące słońce? I tak najbardziej liczy się jego geniusz. Stań na dachu i krzycz! Nie musisz czekać na śmierć, ona przyjdzie. Chcesz taki film? To zabaw się teraz w jego scenarzystę. Cofam się w przeszłość, zanim to nadeszło. To nadjeżdża ambulans, te zwłoki na asfalcie wykrwawiły się przy ludziach, kurwa. Byłem biedny zawsze, materialnie. Nie handlowałem ciałem i nie stałem się wieszakiem w szafie. Jestem łazarzem, bo nędzarzem już byłem. A nasi ludzie głodni, to też pierdolę ten system. Idź precz, jebać komunę, bo chroni tylko podłych. Bóg was osądzi nawet szybciej niż myślicie. Wątpisz? Nie wątp, bo tylko tak stwarzasz piekło. Leżę na ulicy, moja dusza leci w niebo w wieczność. Widzę jak płaczą za mną, gapią się w ciało, nie patrzą w światło, bo zapomnieli co jest prawdą. Pieprzyć flow, ja robię fly away. Nie spalę skrzydeł jak Jay-Z i Kanye West. Brat, daj mi już spocząć, ostatnia z moich kart, moją ostatnią.